zinetul hayati dunja, to je ukras ovoga svijeta. Wal baqiyatu salihatu, ali dobra djela, trajna djela, hayrun inda rabbik, to je bolje kod tvoga gospodara. Thawaben, kao nagrada, wa hayrun amala, i bolje ili najbolje u što se čovjek može uzdati kod Allaha tebareke ve taala. Šta su to el baqiyatu salihat? Na prvom mjestu šahadet la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Na osnovu čega čovjek gradi sve ostalo u ovome svome svijetu. Zikra Allah tabaraka wa ta'ala, ibadet Allah tabaraka wa ta'ala, sva dobra djela, svi ibadeti za kojima je Allah tabaraka wa ta'ala zadovoljan. To je ono što je trajno. I to je ono što nije prolazno. Pogledajmo te tolike koji su se podčinili ovome svijetu. U današnjem vremenu i u prošlosti. Kakvi su bili i kako su završili. Umjesto da im taj imetak bude na usluzi i koristi, da im taj imetak hizmet čini, oni su postali robovi toga imetka. Pa oni njemu hizmet čine. Umjesto kada su više dobili, da rahatnije spavaju, da su sretniji, da su zadovoljni, ne, oni su sve u težoj i težoj situaciji. I zato, ne stavi li tu granicu čovjek u pogledu ovoga dunjaluka i sticanja njegovog i načina zarade, ako bude pohlepan, ako bude nezasit, u tome slučaju nesumnjivo da će ga to u propast dovesti. Ta nezasitost. Kada bi čovjek imao jednu dolinu blaga cijelu, on bi poželio da ima drugu dolinu. Kad bi imao drugu, poželio bi treću, da ima još više. Ne može ove očne duplje zasititi ništa drugo osim zemlja. Kad ga zatrpaju u zemlju, e to može napuniti ove očne duplje. Ostalo ništa. Ima, daj još više. Kao primjer, i to je primjer takav ljudi, kao primjer djeteta koji izgubi, koji nema razuma. Jedan čovjek vidje dijete koje plače, pa dođe i dade mu nešto, udjeli mu nešto, ne bi li ga ušutio. A dijete još više poče plakat. Sad mu nije jasno šta je sada. Sad je još nesretnije. Pa ga pita o čemu se radi. Kaže, imao sam jedan dinar pa sam ga izgubio. Sad kad si mi ti dao još jedan, sad bi imao dva. I sad još više plaće. Sad mu krivo još više. Takav primjer, to je nama smiješno u pogledu djece, jel da, koji nemaju havijesti i pameti. A takav je primjer i sa ljudima. Takav je primjer i sa ljudima. Wallahi billahi. Vidli smo nakon Zaljevskog rata ljude koji ludi po ulici hodaju. Milione imali u bankama. Preko noći im propalo, ništa nema. Ima ono što nosi na sebi, to mu je. To mi je sav imetak. I u času pamet izgubio. Zato što je bio rob takoga imetka. Rob takoga imetka. Ne može da zamisli da može biti bez njega. E to je taj dunjaluk. Kad čovjek ostari, summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shaybah. Allah mu dadne nakon snage slabost i oronulost, starost. U drugim ajetima, لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا, da nakon što je nešto znao, više ništa ne zna. O matuhi, kao malo dijete ništa. Jedna velika nama pouka. Zato danas Allah tebareke ve ta'ala sačuva min erzeli l'umur, a to je te starosti u kojoj čovjek pomuti, u kojoj čovjek izgubi pamet, vrati se u period maloga djeteta. da nas sačuva prisebnim do naše smrti, svjesnim šahadeta la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, od onih koji rade po propisima ove vjere, koje ovaj svijet neće zavesti, od onih koje ne uključuju riječi prokletoga šeitana le uzejinenne lehum fil ard, kako nam Kur'an opisuje, ja ću im uljepšati na zemlji, vele uguvijennehum eđma'in, i sve ću ih zavesti, illa ibadek, osim Allahu tvojih robova, tvojih, ne mojih, to jeste šeitanovih, dunjalučkih robova i bilo koji drugi, illa ibadek, osim tvojih, oni ne ulaze u to. Minhum, među njima, to jeste mali jedan broj, el muhlisin, koji su ti predani, el muhlesin, koje si ti sebi odabrao, koje si ti hidajet učinio. Takvima šeitan neće moći ništa. Ali je činjenica da je takvih vakalilu mahum. Jedan vrlo mali broj, rijetki su takvi pojedinci, među ogromnim zajednicama i grupama, koji se uspiju tome odvojiti. Kad nije imao, bio je u džami, i u prvome safu, i u drugome, i u halkama Kur'ana, i u zikrovima sunnetskim dozvoljenim, i na dersovima, i u svakome hajru, i tako dalje. Nakon toga, jednostavno, nema ga ni u džami, nema ga nigdje, ondje gdje bi se trebao naći. Kad ga pitaš, šta je s tobom? Kaže, nemam vremena ni da klanjam. Nema vremena ni da klanja. Znači da je jednostavno Allaha zaboravio, pa Allah njega napustio i ostavio. To je ta nesreća. Nesullahe, Allaha zaboravili, fensahu anfusahum. Pa je Allah dao da sami sebe zaboravi. Zaborave ono u čemu je njihova prava korist i vrijednost i sevab trajni i stali na kijametskom danu. I zato uzmimo pouke iz svih ovih kazivanja, iz ovoga što nam se u Kur'anu spominje i što Resulullah sallallahu alejhi ve sellem opisuje u svojim hadisima. Nesumnjivo da mi ne živimo na nekom drugom mjestu mimo ove zemlje, da se to nesumnjivo da se ovo odnosi na nas direktno, a ne na nekoga drugoga i na naš ovaj život. I ako sada Kur'an ne budemo učili i razumijevali i shvatali i po njemu radili i ne budemo Resula alejhi selam za uzor uzeli, kada ćemo onda? Na kojem drugom dunjaluku? Na kojoj drugoj zemlji nakon naše smrti? Onda je gotovo da cijeli svijet se sastane iza nas da nam uči hatme i ne znam šta drugo. Nema od toga koristi ako mi nismo svoj život u to usmjerili i upotrijebili. I zato se od nas to traži. I zato je ovo namaz jedna prilika. I bojim se da je puno više priče i kazivanja i našeg govora nego što je rada. Puno bi više trebalo raditi nego govoriti. Ali kažemo opet ne bil. Dakle, in alejke illa al-balag, na tebi je da dostaviš, fezekir, i opomeni, in nefa'ati zikra, ako koristi ima od opomene, a i ako nema koristi ti opet opomeni, jer ćeš biti pitan jesi rekao, a i oni jesu li to prihvatili i primijenili. Dakle, ovo su samo neki ajeti iz sure El-Kehf koji nam opisuju i objašnjavaju stvarnost života na ovom svijetu i njegovu brzu prolaznost i njegov nestanak. I zato pametan je onaj i mudar je onaj ko se pripremi za vječni život. A priprema za vječni život nije da se izdvojimo iz društva. Budi učesnik u društvu, ali onako kako ti Allah propisuje, a ne kako ćeš ljudima udovoljiti i kako ćeš dobiti kod njih neki položaj i ugled. Imaj ugled kod Allaha, to ti je bolje nego kod cijeloga svijeta. I zato ovi ajeti su za nas. I ovi ajeti, i nakon 1400 godina, i nakon nas opet, imaju svoje puno i pravo značenje. I zato ovo zaista primijenimo u našem životu, u našoj svakodnevnoj praksi, družimo se sa Kur'anom, razumijevajmo ga, razmišljajmo o njegovim značenjima i primijenimo ga u svakodnevni naš život. Ašhedu anna Muhammeda Rasulullah. Ašhedu anna Muhammeda Rasulullah. Ajetima koji su noćas proučeni iz sure Al-A'raf, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala podsjeća nas i upozorava na događaje koji će se desiti na sudnjemu danu. U stvari ovdje je kazivanje o razgovoru između džennetlija i džehennemlija, koji će se nesumnjivo desiti i dogoditi, i u kojem nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala opisuje kako se istina jasnom pokazala i kako džehennemlije žale za onim što im je prošlo na ovome svijetu. Kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala: wa nada ashabul jannati ashaban nari. Dozivaće stanovnici dženneta stanovnike džehennema: en kad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. I govoriće: mi smo našli da je istina ono što nam je naš gospodar obećao. Dakle, da će nagraditi mu'mine za njihovo vjerovanje i rad džennetom i njegovim ljepotama i uživanjima. I to u vječnosti. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. Pa jeste li vi našli da je istina ono što vam je vaš gospodar obećao? A to je džehennemska vatra za nevjernike, nepokorne i one koji su neprestano nijekali i odbacivali Allahove ajete. Zamislimo sada ovaj prizor i kakvo osjećanje obuzima nevjernike i Allahu nepokorni. Kada ih upitaju džennetlije: jeste našli da je istina ono što vam je vaš gospodar obećao? To je bila Allahu tebareke ve taala prijetnja njima. Kalu naam. Odgovor njihov je: jesmo. Svi će u jedan glas da kažu: jesmo, našli smo da je istina, snašlo nas je ono što nam je nas gospodar obećao, to jeste čime nam je on prijetio. Obistinilo se ono na što su nas upozoravali Allahovi poslanici i što je došlo u Allahovim objavama. Fa ezzana muezzinun bejnahum. Pa će jedan glasnik među njima oglasiti: el-la'natullahi ala zalimin. Neka je Allahovo prokletstvo u pogledu onih koji su nepravedni bili prema nevjernicima, jer nema većeg zuluma, veće nepravde od kufra i širka billahi Allahu tebareke ve taala. Inna širka la zulmun azim. Zaista je širk veliki zulum, velika nepravda. Allah te stvorio, Allah ti dao sve blagodati, a ti ideš drugome. Ti moliš drugoga. Ti očekuješ i nadaš se od drugog. Ti se oslanjaš na drugoga. Ti se nadaš nečem u drugoga. Ti se bojiš nekoga mimo njega i tako dalje. Nema većeg grija od toga. Kada bi se svi grijesi sakupili na ovom svijetu, od krađe, nemorala, raznih vrsta lopovluka, sve što čovjek može uraditi, ubistva, Ništa se to ne može porediti sa grijehom širka i kufra billahi Allahu tebareke ve teala. I onaj ko umre kao nevjernik, takvome nema spasa. Kada bi ne znam šta nakon njega, to jeste nakon njegove smrti, učinili za njega i u ime njega. Bilo šta da učine, ništa im to neće koristiti. Innel ladine kefaru, čuli smo u ajetima iz sure Al-Baqare. Innel ladine kefaru wa matu wa hum kufar. Oni koji ne vjeruju, pa umru kao nevjernici. Dakle, ustraju na tome krivome put. Ulaike alejhim, na njih je, na takve je, la'anatullah i Allahovo proklestvo, wal melaiketi i proklestvo meleka, wal nas jeđma'in i svih ljudi, halidine fiha, oni će u tome vječno biti, la yukhaffafu anhumul azab, neće im se olakšati azab, wala hum yunzarun, niti će im on biti odgođen, to jeste neće im se dati godišnji odmor. Nema ni jednog jedinoga dana. Wala hum yunzarun. Inzar, odgađanje, znači ostaviti čovjeku roka i vremena. U ovome slučaju napraviti mu malu pauzu u tome azabu. Toga nema. To je nemoguće na ahiretu. Allah je odredio vječnost i trajnost, neprekidnost. Wa qala alladhina fi an-nar. I reći će džehennemlije, oni koji su u džehennemskoj vatri, li hazeneti džehennem, obratit će se čuvarima džehennemskim, udu'u rabbekum, zamolite vi vaše gospodara, strahi je da Allahovo ime spomenu, da mu se direktno obrati, zbog velike njegove srđbe prema njima. Udu'u rabbekum, pa će se obraćati čuvarima džehennemskim. Yukhaffif anna, zamolite vašeg gospodara, on je i njihov i njihov gospodar, gospodar svih, ali ne smiju da kažu našeg gospodara, jer on je srdit na njih. Rasrdio se toga dana, da prije toga, niti će poslije toga ikad toliko se rasrditi. Udu'u rabbekum, pozovite, zamolite svoga gospodara, ne bi se vama melekima odazvao. Yukhaffif anna yawman min al-azab, da nam olakša jedan dan azaba, kazne i patnje u džehennemskoj vatri. Kazna džehennemskom vatrom ili kazna vatrom je pravo Allaha tebareke ve taala i nikoga drugoga. I zato se ne smije na ovome svijetu, čovjek ne smije kažnjavati vatrom. To je pravo Allahovo tebareke ve taala. Yukhaffif anna yawman min al-azab. Da nam olakša jedan dan azaba, govoreći. Kalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Pa će im oni reći, to jeste čuvari džehennemski, evalem teku te'tikum rusulukum bil bejinat, zar vam nisu vaši poslanici, to jeste Allahovi poslanici koji su vama dolazili, zar vam nisu dolazili bil bejinat sa jasnim dokazima, što nam ukazuje na činjenicu da je vjera sa dokazima, ne po protivima i nahođenjima, već sa dokazima, iz Kur'ana i sunneta. Kalu bela, oni će odgovoriti, tako je, jesu. Kalu fed'u, a ovi će i meleki onda reći, onda vi molite, onda vi vičite, uma du'aul kafirina illa fi dalal, a od vikanja kafirskog nema nikakve koristi, to je zaludo, bez ikakvoga rezultata. Pa onda, kada izgube nadu da će im se olakšati jedan dan u džehennemskoj vatri, samo jedan dan, šta znači jedan dan prema vječnosti? Ništa. Koliko život brzo i kako brzo prođe. A šta je jedan dan? Prema vječnosti. Ali se zanose lažnom nadom, još im je samo to ostalo. I kad izgube nadu i u to da će im se olakšati ta vječnost samo jedan dan, znate li šta će onda reći? Onda će se obratiti Maliku. A Malik je jedan od čuvara džehennemske vatre. Wanadeu, i dozivaće, moliće, ja Maliku, o Maliku, li yaqdi alejna rabbuk, neka nas uništi gospodar tvoj. Ne mogu više to trpiti, tu patnju koja ne prestaje, koja je stalna i koja ih izluđuje. Kullama nadijat juluduhum, kada god im izgore kože njihove, badalnahum juludan ghayra, zamijenimo im ih drugima. Lijezukul azab, da okuse azab, kaznu i patnju. Kullama habet, kada god se stiša džehennemska vatra, zidnahum sa'ira, mi je povećamo. Dakle, stalno im se povećava i stalno su u tome azabu. Nakon godina i godina odgovor im dolazi kratak i jasan. A on glasi: innekum makithun, vi ostajete tu, neće vas Allah uništiti, kao što će uništiti životinje nakon što se među njima njihova prava izmire. Ne, vas neće uništiti. I tada će kafir poželjeti da je postao zemlja, kao što će zemljom postati životinje. وَيَقُولُ الْكَافِرُ, i reći će toga dana kafir, nevjernik, يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, da sam Bog do zemlja. Kada vidi da će životinje biti pretvorene u zemlju, jer njima nema ahiretske nagrade i kazne, osim onoga što će se među njima njihova prava izmirivati. Do te mjere je Allahova tebareke ve taala pravda, da će se prava među životinjama izmirivati. A šta mislite prema ljudima? Dolazi jedan čovjek jednom od islamskih učenjaka, spominjući mu loša svojstva, mahane drugoga muslimana, pa ga ovaj pita i kaže mu, ovaj ga pita i kaže mu: jesi li se borio protiv Perzijanaca? Kaže: nisam. Jesi li se borio protiv Rimljana? Kaže: nisam. Jesi li se borio protiv otpadnika od vjere? Kaže: nisam. Pa kaže: izgleda da su svi od tebe bili sigurni osim muslimani. Dakle, nisi nikog drugo našao da napadneš nego muslimane. Nisi se borio protiv ovih, protiv onih, protiv ovih, nego si našao muslimana da protiv njega govoriš. Dakle, kada će hakovi među životinjama biti izmireni? Kako je tek među ljudima? Allah u te hakove, u ta prava neće ulaziti. Ostaje na ljudima međusobno da ih izmire. Pa ako ovi nemaju dobrih dijela koji su druge oštetili, onda će tuđe grijehe na sebe preuzeti kao izravnanje međusobnih prava. Ako je ko koga zakinuo na ovome svijetu, da je uzeo dug na primjer pa ga nije vratio, zato Allah poslanik ali sad sam je dovu učio: va'uzu bike minal ma'sami wal maghrami, i sačuvaj me grija i duga. Jer ako ga ne vratiš na ovome svijetu, vratit ćeš ga na onome. Pa čuvaj se. I zato se čovjek ne zadužuje osim u velikoj i teškoj potrebi. Materijalni hakovi. Zatim, hakovi druge vrste, drugih obaveza i prava, kao što su moralni, kao što je čast i tako dalje, kao što je život. Ela la'natullahi ala zalimin, glasnik među njima će, među džehennemlijama progovoriti i oglasiti, neka je Allahovo prokletstvo nad zulumčarima ili na zulumčare. Allahovo prokletstvo znači da budu udaljeni od njegove milosti. A onaj ko je udaljen od Allahove milosti, takvome nema nikakvoga dobra. A ko su ti? Alladine yasudduna an sabilillah. Koji su ljude odvraćali od Allahovog puta? Odvraćali ljude od Allahovoga puta. Na koje načine? Na mnoge načine. Kako god su znali i umjeli. وَيَبْغُونَهَا عِوَجَ I željeli da Allahov put bude kriv, iskrivljen. Mijenjali njegove propise, propise njegove vjere. Borili se protiv Allahove vjere. Krivo je predstavljali i tumačili. وَهُمْ بِلْآخِرَةِ كَافِرُونَ I oni koji nisu vjerovali u ahiret, u proživljenje nakon smrti. Kao što je bio slučaj sa kim? Sa ovima sinoć. Vjeruju, imaju nekakvi duhovi, nekakve vještice, ima nešto se među ljudima, pojavljuje. On zna da će umrijeti, a gdje će biti dalje, šta će biti s njega, ništa on ne zna, niti hoće da zna, hoće da se provede na ovome svijetu i neće to razmišljati da mu išta kvari od njegovog raspoloženja i uživanja na dunjalu. Neće tima da se optereći. وَبَيْنَهُمَا حِجَاب I među njima je hijab. A šta je hijab? Zastor. Pregrada, ograda. To je taj bedem koji će biti između džennetlija i džehennemlija. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ A na tim bedemima bit će ljudi. Koji su ljudi? Po njima je ova sura dobila ime suratu Al-A'raf. Bedem, tako se prevodi. To su ljudi čija su se dobra i loša djela izjednačila. Nisu ni jedno dobro više, niti su jedno loše više uradili. Da su jedno dobro više uradili, preteglo bi pa bi bili džennetlije. Da su jedno loše više uradili, preteglo bi pa bi bili džehennemlije. Ako harf iz Kur'ana, proučiš, imaš desetorostruku nagrad za jedan harf. Za jedan harf imaš desetorostruku nagrad. Iz ovoga vidimo koliko i kako je, barem djelimično sebi prikažemo, kako je Allahova vaga i njegova mjera precizna. Nema je na ovome svijetu. Ona je na ahiretu. Svako dobro djelo. Jesi li pomislio dobro? Piše ti se u dobro. A jesi li pomislio zlo? Šta? Ne piše ti se zlo. Ako ga ne uradiš. To je Allahova milost. To je Allahova milost. Ako dobro učiniš, to je desetorostruko. A ako zlo učiniš, nije desetorostruko, nego onoliko koliko jest. Allahova milost. Allah hoće da nas spasi, Allah hoće da nas izbavi, da nas sačuva. I zato kod Allaha ne može propati osim propalica, nesreća ona, u kome nema nikakvog hajra. Takav propada kod Allaha. Allah inša Allah da baraka va ta'ala će se ima smilovati nakon što džennetlije uđu u džennet, džehennemlije u džehennem. I da bismo skratili ovo kazivanje, وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ Sad smo došli do poziva upućenog iz džehennema džennetlijama. Džehennemlije dozivaju džennetlije. Učimo Kur'an. Razmišljajmo o njegovim značenjima. govori nam o prošlosti, govori nam o budućnosti, govori nam o nama samima. Nađimo sebe, izvagajmo se gdje smo u pogledu Allahove knjige. Wa nada ashabun nari, i stanovnici džehennema dozivat će stanovnike dženneta. En efidu alejna minel ma, prolijte na nas nešto malo vode. Jer nema im u džehennemu vode. A tamo je vrelina i vrućina. Traži i zahtijeva vodu. En efidu. Znate šta znači en efidu? Da uzmeš malo rukom, zahvatiš pa baciš. Proliji malo na mene. Toliko, šta im to znači kad bi to dali džennetlijenjima? Toliko su izgubili nadu. Toliko su poniženi i toliko su osramoćeni. Išli na ovome svijetu, na more, provodili se, kupali se, imali vode koliko god hoće i kako hoće, teferičili i uživali. Wallahi i billahi summat Allahi. Kad onaj koji je najviše uživao na ovome svijetu bude samo umočen u džehennemsku vatru i bude pitan jesi li ikada kakvog dobra osjetio, reče wallahi nikad. Zaboravit će sve ono uživanje u kojem je bio na ovome svijetu, sve mu pod rukom bilo, a sada je u džehennemskoj vatri. En efidu alejna minel ma, malo prolijte na nas vode. Ev mimma rezekakumullah, ili nešto nam bacite od onoga što vas je Allah obdario. Jedan grozd, krožja, ili nešto od ljepota ti dženecki, nešto samo. Odgovor im dolazi, kalu, odgovaraju im dženetlije. Možete li misliti, kako su ljudi mogli prije shvatiti ovo? Kako shvatiti ovo? Pa jednostavno, kolika je ta udaljenost ogromna između dženneta i džehennema? I kako onda se čuju? Današnjim svijetu je lako vjerovati. Preko imaš mobilne telefona, imaš televizije, imaš satelitske, imaš... Kako tu da pređeš, prevaziđeš udaljenost ogromnu? Ljudi su mogli nekad u sebi se zamisliti, kako je to? Vjeruju, amenna billah, vjerujemo Allaha, Allah nas o tom obavijestio. Allah je kader da učini šta hoće. Znači, nama je danas pokazano nešto od toga na dunjaluku, od onog što ljudi prave. A šta je tek kod Allaha uzvišeno? Kolika je tek udajenost između dženetlija i džehennemlija, između dženeta i džehennema? Da i mi ne možemo ni shvatiti. Nije to blizu jedno do drugoga. A oni se dozivaju, čuju se, razgovaraju, vide jedni druge. Allah im to prikaže. Danas je ljudima puno lakše vjerovati kad vide ovo šta je sve Allah tabaraka wa ta'ala oko njih dao. I vide Allahovu moć i njegov kudret. Ali danas manje ljudi vjeruje nego što je prije vjerovalo. Sulletum minel evvelin, bit će ih u džennetu puno od onih prvih generacija. Wa kalilum minel ahirin, a malo, vrlo malo od onih kasnijih generacija. Malo će ih biti. Rijetki su ti koji će biti od onih kasnijih generacija. Odgovor će im doći od džennetlija. Inna Allahe harramahuma alel kafirin. Allah je to dvoje, vodu i ovaj plodove koje nam je u džennetu dao, haram učinio zabranjenim nevjernicima. Ne može. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem jednom dok je klanjao u mihrabu, pokazalo mu se nešto od dženneta. Pa ashabi vidješe, zapravo nisu znali u čemu se radi, nego je krenuo naprijed. Pomjerio se u namazu naprijed. U mihrabu. Kada je sklanjao, pitaju ga ashabi, vidjeli smo nešto neobično, Allahu poslaniće. Da si učinio što prije nisi radio. Kaže, pokazan mi je džennet. Pa sam htio da dohvatim jedan grozd iz njega. A vallaj, da sam ga uzeo, hranili biste se njime dok je ovoga svijeta. Ne može proći. Džennet. Ljepote. Prvo, ljepota, užitak, slast, a onda trajnost ne može proći, ne može nestati. I nema ezijeta od toga da se najedeš pa da te zaboli. Nema. Ili da se toga kasnije moraš osloboditi. Nema. Allah je dao potpunu čistoću i rahatluk, ljepotu, potpuno uživanje. Da Allahum fiha šta god u džennetu požele, kažu subhanaka Allahumme. I to je pred njima. Nema neko da servira, da postavlja, nema da se popne na drvo pa da uščupa, nema. Kutufuha danije. Plodovi džennetski su im na dohvat ruke. Ne treba ništa, nikakva zora tu da učini. Wa tahiyyatuhum fiha salam. A tahiyyat pozdrav u džennetu jeste selam. Wa akhiru da'wahum. A kada hoće da se to makne, sve kažu elhamdulillahi rabbil alamin. I odjednom nestane ga. Nema da se lupa sahanima, šerpama, da se kutarisava, da se meće, da se priprema ništa. To, ni toga zahmeta, toliko ga nema. Džennet. Dakle, da se dadne to nešto iz dženneta džehnemlijama, to bi moglo biti. Nema vam to. Oni imaju jednu drugu hranu. Da Allah sačuva. Znate li koja je to hrana? Znate li kako se zove? Ima više vrsta. I o tome ćemo drugom prilikom. Ali da vam napomenim. Jedna od te džehennemske hrane jeste i zove se zekum. To je posebna hrana za džehennemlije. Zekum. A kakav je zekum? Kakvi su njegovi plodovi? Kaže uzvišeni Allah, ke enneha tal'uha, ke ennehu ru'usu šajatin. Pa ga hajde jedi, ako možeš. Plodovi su njegovi kao da su šeitanske glave. Tako gadni, ružni i ogavni. Da ti se smuči. Min ghislin. Zatim gnoj. Najgore izlučine džehennemlija. Lejse lehum ta'amun illa min dari' zatim. Dari' la yusmin. Neće se njime ugojiti. Wa la yughni min ju'. Niti će im to njihovu glad otkloniti. A to je džehennemsko trnje. A kad ožedne, onda će piti ključalu džehennemsku vodu. Koja će im topiti njihove nutrine. I rekli smo da to ovaj čovjek, to jeste ovo tijelo, ne bi moglo nikako izdržati. Kao leptir koji se približi svjetlu i odjednom upuhode. Nema ga. Tako bi ovo tijelo, ovo svjetsko, tako bilo u pogledu džehennema. Ne bi moglo izdržati. Nego jedno novo tijelo, posebno tijelo, koje će biti ogromno, kao brda, da se što više napati. Tjelesine džehennemlija. Inna Allahe harramahuma alel kafirin, Allah je to haram učinio nevjernicima, kojima, svima nevjernicima, a koje je njihovo svojstvo? Alladine tehadu dinahum, kojima je vjera njihova bila lehvan ve le'iba, igra i zabava. Kao ono sinoć, maskarada. I kao što je kod mnogih drugih, igra i zabava. Koncert u ime Allaha. Ne uzobila. Kako to može? Ne može to. Igra i zabava. U to se njihova vjera pretvorila. U teferić. Dakle, hoće svojim strastima da udovolje. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. I zabavio ih je svijet ili život na ovome svijetu. Obmanuo ih i postali robovi. Njegovi robovi. Robovi ovoga svijeta. Umjesto da ih bude sredstvom, postalo im to cilj. فَلْيَوْمَ نَنْسَهُمْ. Danas ćemo mi njih zaboraviti. To jeste napustiti kema nesu liqa yawmihim hadha, kao što su oni zaboravili ili nemarni bili prema susretu na ovom danu, susretu sa Allahom tebareke ve taala. Wama kanu bi ayatina yajhadun, i zato što su naše ajete neprestano poricali, odbacivali i nijekali. Pošto bi čovjek, sada da postavimo ovo pitanje, odgovorimo na njega i završimo s ovim. Pošto bi čovjek, to jeste koja je cijena da bude džehennemlija, da uđe u džehennemsku vatru, kamoli da tamo vječno boravi. Pošto bi, kad bi ti se dao imetak cijelog ovoga svijeta, evo tvoje je, uživaj koliko god hoćeš, ali ćeš biti džehennemlija. Bil pristom. Evo ti sve žene ovoga svijeta. Izaberi. Uzmi sve. Uživaj koliko hoćeš. Ja, ne možeš koliko hoćeš. Ograničen si. Ali ćeš biti džehennemlija. Evo ti položaj. Budi vladar svih država ovoga svijeta. Budi mason. Na uzobrla. Pa ćeš biti džehennemlija. Pošto bi čovjek to pristup? Vjera se ne prodaje. I zato kafiru lev enne lehum ma fil ardi džamijan, kada bi imali na kijametskom danu, kada bi posjedovali sve što je na zemlji, ljepota, imetka, vlasti, položaja i tako dalje, wa mislehu ma'ahu, i još toliko kada bi imali, li jefte dubihi, da se zato otkupe min azabi yawmil qiyame, od azaba na kijametskom danu, ma tu kubile minom, to od njih ne bi bilo primljeno. Pa će reći kafiri džehennemlije, reći će, dali bismo mi sve od sebe, a onda će im doći odgovor, puno je manje od vas traženo na onome svijetu, to jeste prošlom već, pa niste to učinili. Ne daj Bože bit nevjernik i ne daj Bože okusiti džehennemske vatre. Molim Allah tebareke ve taala danas u ovim noćima u barek mjeseca Ramazana učini od onih koji su oslobođeni i sačuvani džehennemske vatre, od onih kojima će njihovi grijesi biti oprošteni i koje će Allah tebareke ve taala uvrstiti u one kojima pripada posebna nagrada na sudnjem danu, time što će biti sretni susretom sa svojim gospodarom zbog iskrenog posta, namaza, učenja Kur'ana i drugih ibadeta u ime Allaha tebareke ve taala u Ramazanu i mimo njega. Zakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.